κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Έλα Χριστέ και Παναγία. Έλα Χριστέ και Παναγία. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Μείνετε ήσυχοι. Τώρα ακούσατε, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας. Απορεί και ο ίδιος ο Άδωνης με αυτό το «Έλα Χριστέ και Παναγία». Και ακούμε τον Κυριάκο να λέει το γνωστό σύνθημα «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». Οπότε μην ακούτε τι λέει ο Άδωνης, ότι στον καπιταλισμό δεν πρέπει να έχουμε τέτοια, γιατί οι τράπεζες είναι πάνω απ' όλα. Δεν ισχύουν αυτά. Ισχύει αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναρχικός στην εξουσία και αυτός και αντιεξουσιαστής, όπως και όλοι οι προηγούμενοι, και όχι αριστερός, αριστερός ήταν μόνο ένας, αλλά αναρχικός και αντιεξουσιαστής, όπως ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Καραμαλής, τα έχουν πει οι ίδιοι. Είναι και ο Κυριάκος, ο οποίος αισθάνεται την ανάγκη να βροντοφωνάξει το γνωστό αυτό και πολύ δίκαιο και σωστό σύνθημα. Αλλά είμαστε στην εποχή που πάνω απ' όλα είναι οι τράπεζες, πάνω από τους ανθρώπους είναι οι τράπεζες. Οπότε, μάλλον δεν θα γίνει το σύνθημα που τόσο θέλει και φωνάζει με αυτό το ύφος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτός αν ο λαός αποφασίσει άλλα. Προλαβαίνει μέχρι την Πρωτομαγιά. Ο λαός και οι λαοί, όταν θέλουν, προλαβαίνουν πολλά πράγματα. Δεν τους περιορίζουν ημερομηνίες, ούτε ημερομηνίες λήξης διαφόρων καταστάσεων. Ο Κυριάκος, λοιπόν, αφού φώναξε αυτό το σύνθημα, γιατί το φωνάζει από μπαλκόνι, τον ακούσατε, το πιάσατε από τον ήχο, μπαίνει μέσα και λέει κάτι άλλο στους παρευρισκόμενους. Όσοι νιώθετε αγωνία για το μέλλον σας και το μέλλον των οικογενειών σας, όσοι υποφέρετε, όσοι ανησυχείτε για τον αυταρχισμό και την υποβάθμιση της δημοκρατίας μας, όσοι νιώθετε εξαπατημένοι, δεν μας νοιάζει. Τσούχτρες! Δεν μας νοιάζει. Τσούχτρες! Δεν μας νοιάζει. Σας κάνω καλαμάρι γεμιστό με λαχανικά, τυριά, αμοριανά. Δεν μας νοιάζει. Πώς λέγονται τα τυριά? Ξινομιζήθρα, μαλάκα και λίγο φέτα. Η φέτα πρέπει να είναι λίγη. Το άλλο σε μεγάλες ποσότητες το συναντάμε. Για το τυρί μιλάει, το αμοριανό τυρί από το χθεσινό βραδινό Master Chef. Διότι βλέποντας Master Chef μαθαίνεις και πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω αυτό το τυρί υπάρχει και σε άλλα νησιά γενικότερα. Και υπάρχει και πέρα από τα νησιά γενικότερα. Το συναντάμε. Όχι σε τυρί και δεν τρώγεται. Ενώ το τυρί το συγκεκριμένο τρώγεται, το αμοριανό, ειδικά εκεί με το καλαμάρι το γεμιστό που έκανε ο άλλος. Νομίζω δεν το φάγανε και τον διώξανε. Αλλά στην άλλη περίπτωση δεν τρώγεται. Ενώ είναι ίδιο ακριβώς όπως το συγκεκριμένο τυρί. Κρατάμε αυτή τη φράση που μας σημάδεψε χθες βράδυ βλέποντας τηλεόραση. Την παίρνουμε και τη βάζουμε στα κάθη μας. Θα εκλέξουμε τον καλύτερο. Μαλάκα. Αυτόν τον οποίο οι πολίτες θα επιλέξουν και όλοι μαζί. Θα στηρίξουμε το νέο μαλάκα. Θα στηρίξουμε το νέο μαλάκα. Αυτό το μαλάκα. Δεν υπάρχει αυτό που κάνει ο ελληνικός λαός. Έχει πάει ο ελληνικός λαός στην κάλπη και έχει αυτοκτονήσει ομαδικός. Κάτι θα ξέρει παραπάνω ο Άδωνης για να περιγράφει τι έκανε ακριβώς ο ελληνικός λαός. Εδώ ακούσαμε τον πρωθυπουργό της χώρας να περιγράφει τι θα κάνουμε στις επόμενες εκλογές. Ποιον θα εκλέξουμε. Ποιον, ναι, σωστά, θα εκλέξουμε. Νομίζω έχει πέσει μέσα στην πρόγνωσή του. Κάτι τέτοια πάει και εκλέγει ο ελληνικός λαός. Και μετά τα παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη. Με μεγάλο θαυμασμό και τσιμπιόμαστε να δούμε αν όντως εκλέξαμε αυτό που εκλέξαμε. Επειδή ήταν λίγο ακραίο αυτό που ακούστηκε εδώ, θα πάρουμε τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου για να κάνουμε μια αποκατάσταση. Έχετε καλέσει το Μέγαρο Μαξίμου. Για το επιτελικό κράτος πατήστε 1. Για σκέτο κράτος πατήστε 2. Για σκέτο επιτελικό, πατήστε 2,5. Για να ενημερωθείτε για τα επόμενα ταξίδια του Πρωθυπουργού, πατήστε 3. Για ανάθεμα στον Σαμαρά, πατήστε 5. Για ανάθεμα την ώρα, πατήστε 6. 6. ανάθεμα την ώρα κατάρα τη στιγμή σκοτώσαν οι εχθροί μας στο γέλαστο παιδί. Δεν πιάσαμε γραμμή. Είχε πολλές επιλογές και όταν υπάρχουν αυτές οι πολλές επιλογές πρέπει να έχεις και χρόνο να περιμένεις τους τηλεφωνητές. Τα έχουμε ζήσει όλοι όταν χρειαστεί να πάρουμε τις τράπεζες για να συνεννοηθούμε τις τηλεφωνικές εταιρείες που σου έχουν και αυτά τα ηχογραφημένα και πρέπει εσύ να πεις και να σκεφτείς ποια είναι η ανάγκη σου, γιατί δεν σου δίνει επιλογές στο περίφημο ηχογραφημένο, για να καταλάβει αυτό το μηχάνημα που θες. Στο τέλος καταλήγουμε πάντα σε έναν αντιπρόσωπο, εκπρόσωπο όπως τον λέει, και δεν λύνεται το θέμα γιατί πρέπει να πάρεις άλλες 10 φορές. Είναι η εξυπηρέτηση των πελατών στις μεγάλες εταιρείες στην εποχή που ο πελάτης είναι πάνω απ' όλα, ο καταναλωτής είναι πάνω απ' όλα όταν πρόκειται να αγοράσει. Μετά στο after sale, όπως λέμε, εκεί λίγο τα πράγματα μπερδεύονται, αλλά αυτό είναι μια ανθυπολεπτομέρεια του καπιταλισμού. Όλα πάνε τόσο καλά, ας έχουμε και αυτό ως κόστος, δεν πειράζει. Να γυρίσουμε λίγο στην πρώτη κατοικία, γιατί όλοι οι ΣΥΡΙΖΑ έχουν βγει στα κάγκελα με αυτό που είπε ο Άδωνης, και καλά κάνανε και βγήκαν τώρα στα κάγκελα, αλλά έπρεπε να είχαν βγει στα κάγκελα και τα προηγούμενα 4,5 χρόνια. Γιατί κάτι τέτοια περίπου λεγόντουσαν ή κάτι τέτοια γινόντουσαν. Όλο το νομοθετικό πλαίσιο πάνω στο οποίο πάτησε η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση δεν είχε αλλάξει επί ΣΥΡΙΖΑ, είχε διατηρηθεί επί ΣΥΡΙΖΑ. Το μνημονιακό πλαίσιο γύρω από τις κατασχέσεις, πληστηριασμούς και όλα τα υπόλοιπα. 4,5 χρόνια θα μπορούσε να είχαν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Δεν άλλαξε τίποτα, γιατί πάνω απ' όλα οι τράπεζες και με αριστερή και με δεξιά κυβέρνηση. Οπότε βάλαμε τον Τσίπρα να λέει τα εξής. Και επειδή μου αρέσει να απαντώ και επί της ουσίας. Μπράβο! Να πω ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας δεν πρέπει να υπάρχει, διότι είναι κακό για την οικονομία. Προστασία της πρώτης κατοικίας δεν πρέπει να υπάρχει, διότι είναι κακό για την οικονομία. Νέα Δημοκρατία. Δια πάσαν νόσον και δια πάσαν μαλακίαν. Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ το τελευταίο, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμο όταν έχετε την νόσο και το άλλο, να ξέρετε ακριβώς ποιο είναι το αντίδοτο. Πάρτε το και θα φανεί, μα από τους πρώτους 8-9 μήνες δεν έχει φανεί και κάποιο ισχυρό αντίδοτο. Όλα τα άλλα, οι νοσηρές καταστάσεις παραμένουν κανονικά. Ο Τσίπρας λοιπόν σε ένα μοντάζ εδώ να λέει αυτό που ακριβώς που είπε και ο Άδωνης, δεν το έχει πει ποτέ έτσι, αλλά όμως με την πολιτική του περίπου έτσι το έκανε ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος, πρωθυπουργός, περνάμε στην άλλη παράταξη, έχει την λύση. Δική μας αποστολή, μια κοινωνία φτωχοποιημένων. Και αυτό ξέρουμε. Τι θέλουν, τι χρειάζονται οι συμπατριώτες μας σήμερα. Απλά χειροπιαστά πράγματα θέλουν. Νέα μέτρα λιτότητος. Και μείωση των συντάξεων. Μείωση του εισοδήματος των οικοκυριών. Είμαι ένα αθώος πουργητάκι. Κάθομαι στο κλαδάκι μου ήσυχος. Και έρχεται αυτός ο μαύρος κόρακας και με ενοχλεί και δεν με αφήνω και λαϊδάω. Δεν μας νοιάζει. Έλα Χριστέ και Παναγία. Μαλάκα. Έλα Χριστέ και Παναγία. Εγώ είμαι δεξιός. Μαλάκα. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Παλιό. Χαρμόσυνο μεν, αλλά παλιό. Να το κρατήσουμε. Θα ξαναπάρουμε τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί με ακούμε εδώ τον Κυριάκο να λέει διάφορα κουλά και ξέρουμε ότι δεν είναι τέτοιος. Πάντα φροντίζει για το λαό. Τον εξέλεξε ο ελληνικός λαός για να τον φροντίσει. Οπότε όλα αυτά δεν ισχύουν. Θα πάρουμε να παραπονεθούμε. Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου. Για μπάχαλο στο ποδόσφαιρο πατήστε 1. Για μπάχαλο γενικώς πατήστε 2. Για να συνδεθείτε με το φράκτη του Αιγαίου πατήστε 3. Για ανάθεμα στον Σαμαρά πατήστε 4. Για στημένες δημοσκοπήσεις πατήστε 5. Για να κλείσετε ραντεβού με τη Μαρέβα Μητσοτάκη για να ραφτείτε πατήστε 6. Για να ακούσετε ποίηση πατήστε 7. 7. Αν το μπορείς το λογικό σου να κρατάς όταν τριγύρω όλοι τα έχουν χαμένα και θεωρούν υπέτειο εσένα. Αν να εμπιστεύεσαι μπορείς τον εαυτό σου όταν οι πάντες αμφιβάλλουν για σένα και όλα να συγχωρείς τη δυσπιστία τους αυτή. Η έκτη επιλογή όπως ακούσατε ήταν να ραφτείτε στη Μαρέβα Μητσοτάκη, γιατί έχει συνδεθεί και με το Μέγαρο Μαξίμου. Κάνει εκτροπή, φαντάζομαι, και παίρνει τους πελάτες. Αυτό είναι μια συνηθισμένη κατάσταση. Συμβαίνει και στα καλύτερα σπίτια. Πόσο μάλλον στο Μέγαρο Μαξίμου, το καλύτερο σπίτι της χώρας και της Αθήνας. Όμως, μια που το πήγαμε εκεί, στα ραψίματα, στα ρούχα, καιρός είναι να βγάζουμε, επειδή ζεσταίνει ο καιρός, αν και από αύριο θα πέσει 10 μονάδες, 12. Αλλά όμως, ακόμη σήμερα έχουμε ζέστη, καιρός να πετάξουμε κάποια πράγματα για να δημιουργηθούν και πάρα πολύ όμορφες εικόνες. Μας λένε. Θα μου επιτρέψετε να βγάλω το σακάκι μου, γιατί έχει αρκετή ζέστη σήμερα εδώ. Θα μου επιτρέψετε να βγάλω το σακάκι μου. Γραβάτα άλλη φορά. Γραβάτα άλλη φορά. Γιατί στο καλύτερο το κόβει. Θα έπρεπε να βγάλει και τη γραβάτα αφού έβγαλε το σακάκι, το έβγαλε εκεί, το πέταξε. Μιλούσε χτες βράδυ στη Σπάρτη και άρχισε να του κάνει στριπτής. Πολύ ωραίο, δεν λέω, ενδιαφέρον. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να το κάνει γιατί είναι αριστερό κόμμα, ανοιχτό κόμμα. Δεν είναι σαν του άλλου κομπλεξικού. Τώρα όμως που το λέω δεν είναι και άλλοι τόσο κομπλεξικοί. Διότι έχει προηγηθεί στρίπερ καλύτερο από τον Τσίπρα. Παιδιά, θα βγάλω γραβάτες, θα πετάξω πουκάμισα. Θα πετάξω πουκάμιζα. Παιδιά, θα βγάλω γραβάτες, θα πετάξω πουκάμιζα. Αυτό είναι ραδιόφωνο, να φτιάχνεις τις εικόνες, να κάνεις εικόνες. Σου βάζουν εκεί πέντε λόγια, τα ακούς πέντε λέξεις, αλλά φτιάχνεις την εικόνα. Είτε το Τσίπρα να βγάζει το σακάκι με αυτή τη μουσική, είτε κυρίως τον Άδωνη να πετάει τα πουκάμισα. Αυτό φαίνεται πιο μπρουτάλ, πιο έμπειρος. Έχει έναν έρωτα με το φακό. Ο Άδωνης τα κάνει αυτά, τα συνηθίζει. Οπότε φανταστείτε, φτιάξτε την εικόνα και αν θέλετε, ή τη μία την άλλη εικόνα, ή τη μία την άλλη πράξη. 2-11-10-80-8-80. Σας περιμένει και ο άλλος ημίγυμνος απαντάει στα τηλέφωνα έτσι κι αλλιώς. Θα έχει πετάξει από την αρχή της εκπομπής όλα. Πάρτε να του πείτε τι ακριβώς επιθυμείτε, τι ακριβώς θέλετε, πώς το φαντάζεστε, πώς το έχετε φανταστεί γενικώς. Θα παραμείνουμε σε αυτή την κατάσταση των ρούχων και των εσωρούχων τα οποία απαιτιούνται, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μαζεύει κόσμο. Να βρεθείτε όχι απλά ψυχικά κοντά μας ή δίπλα στις γραμμές μας. Να κάνετε το βήμα και να γίνεται σόβρακα και φανέλες. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κόσμος που τον στηρίζει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σόβρακα και φανέλες. Να γίνεται σόβρακα και φανέλες. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Διακόπτε το τραγούδι απότομα για να ακούμε τα συνθήματα του Κυριάκου, του φιλολαϊκού Κυριάκου, ο οποίος προστατεύει τα σπίτια των ανθρώπων που έχουν πάρει το δάνειο, έπεσαν μες στην κρίση και έτσι λοιπόν δεν θα πάνε στα χέρια του τραπεζίτη, σιγά μην δεν πάνε. Σε όλη την Ευρώπη έχουν πάει, γι' αυτό υπάρχει Ευρώπη, για να πηγαίνουν τα σπίτια στα χέρια του τραπεζίτη, όταν γίνει στραβή. Και στραβές γίνονται συνέχεια, όπως όλοι γνωρίζουμε. Ο Πολάκης, είδα προχτές, πήγε στην Μόρια. Χόρεψε και ένα ζεμπέκικο εκεί τρελό, αλλά πριν στη Μυτιλίνη γενικώς κόψαν μια πίτα εκεί. Σιριζέι, οκ, αυτά γίνονται. Πριν κόψει την πίτα, είχε πάει στη Μόρια και έκανε και μια ανάρτηση για τις τραγικές και άθλιες συνθήκες στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Μόριας. Καλά έκανε και έκανε την ανάρτηση. Όμως δεν συνέβη αυτό το τελευταίο πεντάμινο, εξάμινο. Η Μόρια υπάρχει και πριν τον Αλέξη Τσίπρα, από το Σαμαρά. Είχε αρχίσει και φτιαχνόταν το συγκεκριμένο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Επί Τσίπρα τα 4 χρόνια, 4,5 φούντωσε. Από 2.000 έμενα νομίζω 10-12 και τώρα μένουν 20.000. Αντί να μένουν 2.000 που τους χωράει. Καταλαβαίνει ο καθένας, αυτές δεν είναι συνθήκες υγιεινής, δεν είναι συνθήκες να μένει ένας άνθρωπος. Δημιουργούνται άπειρα προβλήματα μέσα εκεί όταν τόσος λίγος κόσμος σε τραγικές συνθήκες αναγκάζεται να κινείται και να κυκλοφορεί. Έβγαλε λοιπόν ένα λίβελο εκεί ο Πολάκης, όπως το κάνει συνήθως, στο Facebook, κατηγορεί κυβέρνηση με ωραίο τρόπο, χωρίς να σκέφτεται ο ίδιος και να έχει αυτό που έχει ο κάθε άνθρωπος, ότι και εμείς είχαμε τη δυνατότητα να το είχαμε φτιάξει πριν. Και δεν ήταν ένα εξάμηνο που ήμασταν κυβέρνηση, ένας χρόνος, ήταν 4,5 χρόνια. Ήταν πάρα πολλά, θα μπορούσες να έχεις φτιάξει πάρα πολλά σε εκείνα τα χρόνια. Δεν το έκανε, τέλος. Ένα δεύτερο παράδειγμα, βλέπω και πολλά σιριζοτρόλ και σιριζέους, καλούς, κακούς, όλοι χρειάζονται, να γράφουν κατά του Άδωνη Γεωργιάδη που έκανε αυτή τη δήλωση για την πρώτη κατοικία, ότι στον καπιταλισμό δεν ευνοεί τις τράπεζες και δεν θα γίνεται αυτό. Βέβαια, στην πορεία του λόγου του είπε ότι θα προστατευτεί ο αδύναμος, χωρίς να πει λεπτομέρειες, αλλά όμως είχε μείνει το κομβικό. Και καλά κάνουν οι Σιριζέοι και τον βρίζουν τώρα και του λένε εκεί διάφορα ότι είναι ανάλγητος, ό,τι. 4,5 χρόνια πάλι για το ίδιο θέμα. Ήταν στην κυβέρνηση, δεν έρχονται, δεν είναι αγνοί, δεν έρχονται από το μηδέν. Και δεν έκαναν τίποτα και για το συγκεκριμένο θέμα. Όχι μόνο δεν έκαναν τίποτα, γιατί και αυτοί είχαν τις τράπεζες πάνω απ' όλα, γιατί κλήθηκαν να υπηρετήσουν μια οικονομία που είναι οι τράπεζες πάνω από τους ανθρώπους και τις ανάγκες των ανθρώπων. Όχι μόνο αυτό, αλλά ο Τσακαλώτος, όπως θα ακούσουμε και θα θυμηθούμε τώρα, μας έλεγε άλλα. Βλέπω ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη παραπληροφόρηση. Οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί είναι σημαντικοί, όχι μόνο για να έχουμε καλές τράπεζες, αλλά και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους. Βενσερέμος. Αλλά και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους. Κόκος. Κόκος. Κόκος. Μαλάκα. Είμαι και στην ευχάριστη θέση να σας κάνω μια άλλη ανακοίνωση για πώς θα προχωρήσουν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Μπράβο. Έτσι λοιπόν, ακούγαμε τον αριστερό, τον μαρξιστή, τον Τζακαλώτο, από τους 53, να λέει ότι ήταν στην ευχάριστη θέση στη Βουλή να μας κάνει ανακοίνωση ότι θα προχωρήσουν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Τότε δεν υπήρχε αγανάκτηση. Έπρεπε να έρθει ο Άδωνης, που κακώς είπε τη δήλωση που είπε, και από χτες τον έχουμε πιάσει και εμείς εδώ, όπως το κάνουμε συνήθως, όπως το κάναμε και με τον Τζακαλώτο. Και ακούμε τους αριστερούς τώρα που κατηγορούν τη δεξιά κυβέρνηση που θα κάνει όλα αυτά που θα κάνει με τους πληστηριασμούς, να κατηγορούν τη δεξιά κυβέρνηση, ενώ οι ίδιοι τα προηγούμενα χρόνια είχαν όλη τη δυνατότητα, όλη την ευκαιρία και όλο το χρόνο να πάρουν μέτρα που να ωφελήσουν και να σώσουν τους πραγματικά αδύναμους. Αντί αυτό, να ακούμε εδώ τον Τσακαλώτο να μιλάει για κοινωνικό ρόλο των τραπεζών, ότι είναι πολύ σημαντικοί οι πληστηριασμοί και να είναι και στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνει ότι θα ξεκινήσουν οι πληστηριασμοί και μάλιστα οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, για να μην έρχεται σε επαφή αυτός που θα χάσει το σπίτι του με τον συμβολιογράφο και με τον άλλον, που είναι μια ψυχοφθόρα διαδικασία, όπως είχε πει κάποτε. Και όλα αυτά γιατί είναι οικονομία των τραπεζών, καπιταλισμός των τραπεζών και καπιταλισμός σκέτο, και χωρίς των τραπεζών το ίδιο και το αυτό. Θέλουμε οι τράπεζες να υπηρετούν την οικονομία, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, όχι συμφέροντα. Μπράβο! Αυτός άλλωστε είναι ο κοινωνικός του ρόλος. Αυτός άλλωστε είναι ο κοινωνικός του ρόλος. I want your revenge, I want your love. I don't wanna be friends. Je veux ta la mort. Et je veux te revoir. Je veux ton amour. I don't want to be friends. Αυτός άλλωστε είναι ο κοινωνικός του ρόλος. Η κανονική αγορά στέγασης έχει πάντα ένα ρίσκο. Παίρνεις ένα δάνειο και κάποια στιγμή πρέπει να το ξεπληρώσεις. Και έχεις τη δυνατότητα να μη σου βγει αυτό το ρίσκο και να το χάσεις. Και έχεις τη δυνατότητα να μη σου βγει αυτό το ρίσκο και να το χάσεις. Είναι δυνατότητα, όπως λέει ο Τσακαλώτος. Έχεις τη δυνατότητα να το χάσεις το σπίτι. Άρα όσοι χάσετε σπίτι από την Πρωτομαγιά που μας έρχεται, είναι επειδή είχατε τη δυνατότητα. Ενώ όλοι οι άλλοι δεν έχουν τη δυνατότητα. Αλλά εσείς είστε τυχεροί που έχετε τη δυνατότητα, γιατί είναι ένα ρίσκο. Ένα ρίσκο. Αυτά παλιά, όταν κυβερνούσαν. Φαντάζομαι τώρα που θα χαθούν σπίτια, δεν θα βγει να μιλήσει κανείς για ρίσκο από τους αριστερούς. Φαντάζομαι και οι δεξιοί θα λένε τώρα αυτά που έλεγαν και οι αριστεροί όταν ήταν στην κυβέρνηση. Όπως επίσης οι δεξιοί ψιλοέλεγαν, όχι όλοι, έκαναν κάποια κριτική όταν η αριστερά ήταν στην κυβέρνηση για το συγκεκριμένο θέμα. Όχι πολύ όμως, γιατί η δεξιά πάντα αγαπάει τις τράπεζες και καταλαβαίνει ότι η οικονομία χωρίς τράπεζες δεν υπάρχει. Και οι άλλοι το καταλαβαίνουν, απλά στα λόγια και στη θεωρία λένε κάτι άλλο. Και επειδή πάλι όλα αυτά είναι στενάχωρα, πάλι τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου για να βγάλουμε άκρη. Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου. Για δεξιά πτέρυγα πατήστε 1. Για ακροδεξιά πτέρυγα πατήστε 2. Για κεντρώα πτέρυγα πατήστε σταφύλια. Για μαλακίες αυγενάκι πατήστε 3. Για επικές μαλακίες αυγενάκι πατήστε 4. Για ανάθεμα Σαμαρά, πατήστε 5. Για ανάθεμά σε, πατήστε 6. 6. Ανάθεμά σε, δε με λυπάσαι, που κι εγώ με και λιώνω, που με κάνες και σ' αγαπώ και τώρα μαραζώνω. Πολύ προχώ ο τηλεφωνητής του Μεγάρου Μαξίμου, όπως ακούτε, έχει πιάσει όλα τα ενδεχόμενα, έχει πιάσει το σφιγμό του κόσμου και όλα τα πιθανά σενάρια. Τι μπορεί να ζητήσει κάποιος ενώ παίρνει τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου. Εμείς πήραμε 3 φορές, κουραστήκαμε, δεν θα πάρουμε άλλες, γιατί οι δυνατότητες και οι επιλογές, το έχει αυτό η δημοκρατία, έχει πολλές επιλογές η δημοκρατία, πόσο μάλλον η νέα δημοκρατία που είναι τώρα μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, από τραγούδια μέχρι ραφτικά και όλα τα υπόλοιπα. Να φτιάξουμε άλλη μια εικόνα, γιατί είπαμε αυτό είναι το ραδιόφωνο. Άλλη μια εικόνα πολύ όμορφη. Στη φύση τώρα θα βγούμε έξω, γιατί κάποιος δεν νιώθηκε τόσο καλά μέσα, οπότε θέλει να πάει στη φύση να ταυτιστεί. Είναι σαν να ζω στην καρδιά ενός μαρουλιού. Δεν είναι αυτός ο κόσμος μου. Εγώ χρειάζομαι καυτές πέτρες και αγκάθια. Λιώδεντρα και φραγκόσικα. Και φραγκόσικα. Εγώ χρειάζομαι μαλάκα. Πάνω εδώ στο γλυκό σφύριγμα να πούμε ότι ακούτε Ελληνοφρένεια κάθε μέρα από τα παραπολιτικά 901 αριστερά στα FM, όπως λέγαμε και παλιά. 2-11-10-80-8, όπως κοιτάς την πάντα αριστερά, μην φανταστείτε. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Πάρτε, πείτε τα δικά σας. Το mail της εκπομπής είναι και του σταθμού radio@parapolitika.gr. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Το επίσημο site της Ελληνοφρένειας είναι ελληνοφρένεια.net.gr. Εκεί μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω μπορείτε να κάνετε εγγραφή και έχει και ένα chat που μπορείτε να συνευρεθείτε, να πείτε τις απόψεις σας με τους υπόλοιπους ακροατές, αν έχετε κέφια και όλα τα υπόλοιπα. Το πρώτο μέρος του λαού μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Έλα βρε νούμερο. Σε μένα μιλάς έτσι, θα σε πάρει ο διάολος. Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα τέτοια, μ' αρέσουν. Όχι, θα σου πω κι άλλα, επειδή σ' αρέσουν, θα σου πω. Δεν μου λες, δεν πιστεύω τώρα που ήρθα κατανόμαστος πριν από εσάς να σε βάλει να υπογράψεις καμιά δήλωση μεταμέλειας. Εμένα, πας καλά. Έχω ανοίξει δειλάκο να φυτέψω όποιον χρειαστεί. Μ' αρέσει, έτσι δεν θέλω, αγάπη μου. Και να σου πω, εκτός από τα σπίτια, να πείτε και για αυτό που ετοιμάζουν με τον κατώτατο μισθό. Να ανεβάσουν τον κατώτατο μισθό και να τα βάλουν όλα μέσα και να μην υπάρχουν ούτε τριετίες ούτε τίποτα. Έτσι δεν θέλατε Τσίπρα, δεν θέλατε Τσίπρα βεβαίως. Που τα είχε κορώνα στο κεφάλι. Του τα εργασιακά δικαιώματα, πάρτε τώρα με τον Κυριάκο. Και θα παίρνω εγώ με 3 παιδιά 600 ευρώ μέχρι να πεθάνω. Καταλαβες. Δηλαδή είναι πως όταν βάφεις το σπίτι για να σου δώσω να καταλάβεις. Δεν είναι παράλογο αυτό που ζούμε. Είναι πως όταν βάφεις το σπίτι για να πιάσει το χρώμα, περνάς πρώτα ένα αστάρι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το αστάρι. Και τώρα ο Κυριάκος περνάει με μια ευκολία το χρώμα που δεν ανοίγει ρουθούνη. Μην ανησυχείς. Εγώ λοιπόν τώρα όταν φυσάει, βγαίνω στο μπαλκόνι και περιμένω να μου φέρει ένα τίποτα που δεν μπα και δουν χαρά τα σκέλια μου. Πας καλά, παιδί, μόνο τουρκικά πλοία φέρνει. Είναι σίγουρο αυτό. Ναι, άντε να σου φέρει κανένα χλάρο. Ξαναμένο. Και κάτι τελευταίο, μόλις θα κάνουν ντου οι Τούρκοι, άμα κάνουν ποτέ, να βάλει τον Άδωνη να τους φωνάζει όπως φώναζε για το Βορύδι. Θα χεστούν πάνω τους. Αυτό το φασιστοειδές, το καραφλοειδές, το φδέλιγμα, το συνάντησες δηλαδή τώρα σήμερα. Τον πήρε το μάτι μου κάπου, κάποια στιγμή δηλαδή που κοίταγα το κινητό μου, κοίταγα κάτω χαμηλά και κάπου τον είδα. Έρχεσαι έτσι και εσύ σε δύσκολη, τι κάνεις, έρχεσαι πιο αργά για να μην το συναντήσεις, τι γίνεται ρε παιδί. Πάνω κάτω. Όπου πακέτο που έχετε φάει και εσύ και ο άλλο. Τι να κάνεις. Όταν λέμε ότι η δημοσιογραφία είναι λειτουργήμα για κάτι τέτοια. Το άκουσα για λίγο και συχάθηκα, αλήθεια σου. Γιατί παιδί μου, όχι λάθος. Για λίγο δηλαδή. Έλεγε κάτι μαλακίες του στυλ, ακούσε τα μηνύματα έτσι αυθόρμητα. Γεια σου Κωστάκη, καλώς όρισες και τον αποθεώνανε και καλά. Δεν διάβασε ένα ρε παιδί μου για τα μάτια του κόσμου, ας πούμε. Τι ένα παιδί μου, δεν υπήρχε αρνητικό μήνυμα, πιστεύεις ότι υπήρχε, όχι. Όχι. Ήταν όχι, όλα θετικά. Ήταν η υποδοχή, όχι. Ζεστή. Κοντάξτε από όλοι, καλό κουράγιο ρε φίλε, καλό κουράγιο. Τι λέω από εγώ, αν ήμουν δεν θα μπορούσα πάντως να τα πεξέλθω. Το λέω ειλικρινά δηλαδή. Είμαι σκληρός, είμαι σκληρός, δεν παίρνω χαμπάρι. Ήθελα να μάθω τα νέα, πώς τα πήγε ο Ρουφιάνος. Νομίζω θα γραφτεί με χρυσή πένα στις χρυσές σελίδες του ραδιοφώνου. Και ξέρεις τι άλλο Τεφίμιος, όσα έχω μέσα μου τα λέει αυτός. Θέλω να τον κόψω μισθό. Αχ, τι ωραίο σου μέσα σε αυτό, τι καλά. Ναι. Αχ, που θέλει να σε κόψει μισθό. Ό,τι θέλει να πει αυτή τα λες εσύ. Έλα να σου πω λίγο, από τον απλωμένο τον τραχανά που, του πρωθυπουργού που άπλωσε τραχανά, έφερε κανένα μισό κιλό μογδάνος. Δεν είδα κάτι. Δεν είδες κάτι. Σε είχα κρατήσει μια απόσταση ασφαλείας για την υγιεινή μου. Για την υγιεινή σου, σε παρακαλώ, κράτα κάτι για μένα, κράτα κανένα μισό κιλό τραχανά. Άπλωσε πολύ ο πρωθυπουργός, Αποστόλη μου. Κάτι θα έχει δώσει και στα μέλη. Θα δώσει και σε αυτούς, τι να κάνει. Ωραία, να τηλεφωνώ. Ήρθα το Σάββατο και σε είδα στο Ηράκλειο. Ήθελα να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είσαι καλά και να το συνεχίσεις αυτό. Πολύ δυνατό. Στο τέλος έκλαιγα βασικά. Να έχει γέλαγα. Καλά, πολύ καλό ήταν. Γιατί έκλαιγες, θέλω να είσαι άντρας. Γιατί έκλαιγες. Είμαι άντρας. Αλλά καμιά φορά και άντρες κλαίνε. Έτσι, μ' αρέσεις. Ρέση Αποστολή, ο Μάζης βγήκε στον αυτό που δεν είναι Ρουφιάνος και μίλησε προηγουμένως. Ξέρω εγώ, ναι, δεν παρακολουθώ κιόλας, ναι, μπορεί. Είναι τιμή του και τον είπε εθνοπατέρα, αλλά επειδή είσαι μικρός λέει είσαι εθνοϊός. Καλά, το τι μ***α θα ακούσω αυτή την ώρα, μην εκπλαγείς, θα ακούσεις πολλές. Τον είπε υπόλοιψη, είπε εθνοπατέρα τον Μπογδάνο, να πάμε να αυτοκτονήσουμε, να τελειώνουμε, να φύγουμε όλοι. Μήπως είπε εθνοχολέρα. Είπε εθνοπατέρας, αλλά επειδή είσαι μικρός. Δεν είπε εθνοχολέρα, αυτό λέω, μην μπερδευτούμε. Όχι, εθνοϊός. Εντάξει, λέω, δεν ξέρεις ποτέ. Ο Μάζης, κρίμα, Αποστόλη, η χώρα αυτή δεν έχει μέλλον. Καλή εκπομπή. Εμείς λοιπόν είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι. Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει όραμα, φίλες και φίλοι. Δεν υπάρχει σχέδιο. Υπάρχει μόνο αγάπη για την καρέκλα. Υπάρχει μόνο αγάπη για την καρέκλα. Δια πάσαν όσων και δια πάσαν μαλακίαν. Άρα καλύπτει το σύνολο των αναγκών του ελληνικού λαού. Άμα υπάρχει τέτοιο όραμα και αγάπη για την καρέκλα, καλύπτει κανονικά όλα αυτά που οι Έλληνες έχουν ως αγωνίες και επιθυμίες. Να ακούσουμε και λίγο τίτλους των ειδήσεων από την ελληνική αστυνομία. Είναι οι αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρκ. Μετά την κατασκευή από τους Κινέζους νοσοκομείου μέσα σε 10 ημέρες, η ελληνική κυβέρνηση, θέλοντας να δείξει ότι μπορεί να συναγωνιστεί τους Κινέζους στην ταχύτητα, αποφάσισε να ολοκληρώσει τα έργα στο ελληνικό μέσα σε 25 ημέρες. 25 ολόκληρες ημέρες! Τις πρώτες δύο θα είναι έτοιμο το καζίνο, στις υπόλοιπες 5 3 ξενοδοχεία, ενώ αμέσως μετά και μέσα σε 17 ημέρες θα ολοκληρωθεί η κατασκευή 5.000 κατοικιών. Ο Υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει τους επιτελείς του για την ταχύτατη υλοποίηση των έργων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ξεπεράσαμε και σε ταχύτητα αυτόν που κλειδώνει ένα σιρτάρι και καταφέρνει να αφήσει το κλειδί μέσα στο σιρτάρι πριν κλειδωθεί». Τρίτη μέρα σήμερα που δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας βίντεο που να αποτυπώνει αστυνομική αυθαιρεσία. Κλωτσιά, γλωπιά, μπουνιά, ξεβράκωμα ή σκαμπύλη από κάποιον αστυνομικό σε κάποιο νεαρό περαστικό. Κάτι. Το γεγονός χαρακτηρίστηκε ως πολύ θετικό από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος δήλωσε ότι δεν μπορεί να ανήκει στο σώμα της αστυνομίας αστυνομικός που δεν καταλαβαίνει ότι τον μαγνητοσκοπούν ενώ του λουμιάζει στο ξύλο πολίτες. Μεγάλη επιτυχία του Λευτέρη Αυγενάκη. Κατάφερε από το ισόγειο που βρισκόταν να μπει στο ασανσέρ, να πατήσει το σωστό κομβίο ορόφου, να φτάσει στο γραφείο του εξερχόμενος με ασφάλεια και χωρίς να συμβεί το παραμικρό λάθος. Το γεγονός της επιτυχούς ανάβασης στο σωστό όροφο, χωρίς να δημιουργηθεί η παραμικρή γκάφα, χαιρετίστηκε από τον ίδιο τον κύριο Αυγενάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τα καταφέραμε». Συγχαρητήρια δέχτηκε από το Μέγαρο Μαξίμου και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό προσωπικά. Ισχυρό σύμμαχο στα εθνικά μας θέματα βρήκε η κυβέρνησή μας. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του σταθμού μας, ο νέος ισχυρός σύμμαχος είναι ο στρατάρχης Χαφτάρ. Όπως δήλωσε ο ίδιος, οι δυνάμεις της Λιβύης είναι έτοιμες να συνδράμουν την Ελλάδα όταν απειληθεί από την Τουρκία. Αν είχαμε αεροπλανοφόρο, θα σας το δίναμε ευχαρίστως. Αλλά δεν έχουμε, φέρεται να είπε ο στρατάρχης. Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ευχαρίστησε τον στρατάρχη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ελλάς, Χαφτάρ, συμμαχία για το τουρκικό Μοσχάρ». Μαρσέλια Κάβα. Τι άλλο θέλετε. Αυτά λοιπόν είναι τα νέα. Όπως τα βλέπει η ελληνική αστυνομία, είμαστε υποχρεωμένοι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη να τα ακούμε περίπου τέτοια ώρα. Στις 5.30 είναι το σωστό, αλλά πέφτουμε πάντα έξω. Γιατί έχουμε εδώ θέματα και πρέπει να υλοποιηθούν πράγματα. Ο Δήμαρχος Βόλου είναι ο Μπέος, το ξέρουμε όλοι. Θα ακούσουμε μια δήλωση που έκανε, γιατί παίζει, όπως και σε άλλες πόλεις, να μεταφερθούν εκεί πρόσφυγες. Και δεν χρησιμοποιεί και τον όρο μετανάστες ή λάθρο μετανάστες. Μιλάει για πρόσφυγες. Για πρόσφυγες. Να τον ακούσουμε. Και του στέλνω ένα μήνυμα τώρα από εδώ. Εύχομαι να μην επιλέξουν το στρατόπεδο Γεωργούλας για να φιλοξενήσουν πρόσφυγες. Θα χυθεί αίμα εδώ στην πόλη. Στέλνω ένα μήνυμα. Όσο θα είμαι εγώ ο Δήμαρχος Βόλου, δεν θα παίξουν με την πόλη, με την ασφάλεια των πολιτών και με την ποιότητα αυτών. Αυτά να τα ξεχάσουν. Το δηλώνω, στο κέντρο του Βόλου δεν πρόκειται να έρθουν πρόσφυγες όσο θα είμαι εδώ, τον κόλο τους να χτυπάνε κάτω. Μόνο άμα φέρουν τάξη. Το δηλώνω δηλαδή και θα προετοιμάσω και τον κόσμο. Και έκανα μεγάλο αγώνα για να πάνε. Μπορώ να σας πω ότι ακούγεται αντιρατσιστικό. Καλά κάνουν. Ρατσιστικό. Καλά κάνουν. Και να έχετε απέναντι τους. Καλά κάνουν. Ας με πούν ό,τι θέλουν. Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι η δήλωση του Μπέου. Είναι ότι ο Μπέος είναι δήμαρχος. Ότι τον έχουν βγάλει οι βολιώτες από όλες τις επιλογές που είχαν. Διάλεξαν τον Μπέο για δήμαρχο και μίλησε και για ποιότητα των πολιτών, ότι οι πρόσφυγες θα χαλάσουν την ποιότητα των βολιωτών εκεί πέρα και υπάρχει θέμα. Και μόλις ακούσαμε πώς εκφράζεται, πώς καθρεφτίζεται η ποιότητα των κατοίκων του Βόλου στον πρώτο πολίτη της πόλης του Βόλου. Φεύγουμε από αυτά, απλά έτσι θέλαμε να το ακούσουμε, να πάρουμε μια γεύση για το τι ακριβώς συμβαίνει στις κοινωνίες τις τοπικές και όχι μόνο, γιατί αυτά συμβαίνουν και στις κεντρικές κοινωνίες εδώ στην Αθήνα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ευτυχισμένος. Κυβέρνησε τη χώρα για 4,5 χρόνια. Έχουμε Τσίπρα σήμερα αρκετό, γιατί μίλησε χθες στη Σπάρτη. Ο άλλος λείπει στη Σαουδική Αραβία και κάνει χαιρετούρες εκεί με διάφορους. Οπότε έχουμε λίγο Τσίπρα παραπάνω. Το λέω για τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ που θα λένε πάλι με τον Τσίπρα ασχολείστε. Ναι, γιατί ασχολούμαστε με τον Πρωθυπουργό, τον πρώην. Είμαστε από τους λίγους που ασχολούμαστε. Γιατί αν δείτε τα υπόλοιπα κανάλια, ελάχιστη προβολή την χάνει ο Αλέξης Τσίπρας και οι δηλώσεις του. Είναι λοιπόν πολύ ευτυχισμένος, γιατί κατάφερε να μην κόψει συντάξεις τα 4,5 χρόνια που κυβερνούσε. Μας λένε, φίλες και φίλοι, θα θυμάστε όλο το διάστημα που δίναμε μια πολύ σκληρή μάχη με τους εταίρους, Θεός να τους κάνει εταίρους, και με τους θεσμούς και με το Δέλτα Νιτάφ που ήθελε να επιβάλλει τιμωρητικά στη χώρα μια επιπλέον μείωση συντάξης που εμείς αντισταθήκαμε από την πρώτη στιγμή σε αυτή τη μείωση και δώσαμε τη μάχη και κερδίσαμε τελικά να μην μειωθούν οι συντάξεις. Έπεσε και το κτίριο, τι να κάνει. Το ΕΚΑΣ, να θυμίσουμε το ΕΚΑΣ, γιατί ας του το πει κάποιος ενώ μιλάει και λέει όλα αυτά και μάλιστα μιλάει και για τη μάχη που δώσανε, μάχη που δώσανε με τους εταίρους, Θεός να τους κάνει εταίρους. Τώρα έγινε αυτό, γιατί τα 4,5 χρόνια επικαλούνται συνεχώς τα πολύ καλά λόγια που έλεγαν όλοι οι Θεός να τους κάνει εταίροι για την πορεία της οικονομίας, για τους δείκτες που είχαμε κατακτήσει. Αυτούς ξερογλύφανε, αυτούς υπολόγιζαν, το λαό τον είχαν εκεί που τον έχουν συνήθως οι κυβερνήσεις σε αυτόν τον τόπο και τελικά κόψανε και συντάξεις. Αλλά δεν το έχουν πει, μην του το πούνε και στεναχωρηθεί. Έχει να διοργανώσει και ένα κόμμα και καμαρώνει κιόλας και το έχει στα ατού ότι τελικά δεν κόψανε συντάξεις γιατί δώσαν τη μάχη με το Θεός να τους κάνει εταίρους. Λαός, μέρος δεύτερον. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Από την Κουμουνδούρου τηλεφωνούμε. Άντε πάλι. Για την εκπομπή του κυρίου Δεν είμαι Ρουφιάνος. Δεν είναι εδώ, λάθος πήρατε. Δεν είναι. Όχι, εδώ είμαστε τον ντουο συκοφαντών. Α, ντουο συκοφαντών. Μπορείτε να περάσετε ένα μήνυμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αμέ. Η προηγούμενη εκπομπή που ήταν του Δεν είμαι Ρουφιάνος ήταν μια φρεσκότατη εκπομπή με αεράτο χιούμορ, με υπέροχη φωνή ραδιοφωνική και ένα, πώς να το πω, πολιτικό. Ψυχοκοινωνικό βάθος το οποίο εσείς δεν το έχετε. Τέλεια. Αυτό σημαίνει ότι έκανε πολύ καλή σωστή επιλογή ο σταθμός. Εννοείται. Εννοείται. Να δώσουμε τα εύσημα λοιπόν στη διεύθυνση του σταθμού στον κύριο. Θα τα δώσετε εσείς ή να τα δώσω εγώ με τα δύο χέρια. Απλά θέλουμε να δηλώσουμε ότι είμαστε υποστηρικτές αυτής της υπέροχης εκπομπής του Δεν είμαι Ρουφιάνος. Καλά να πάθετε. Ωραίο γούστο. Πώς αλλάξατε στούντιο, πώς πήρατε τη μικροφωνική σκυτάλη. Τι εννοείς, δεν έχεις με τον κορονοϊό. Άμα δεν θες να κολλήσεις, δεν κολλάς. Τι, με μάσκα, γάντια, τι είχατε. Κοίταξε να δεις. Εάν ήταν Ρουφιάνος, που δεν είναι όμως έτσι. Εάν ήταν Ρουφιάνος, θα φορούσε κουκούλα. Ναι. Οπότε θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι Ρουφιάνος. Δεν είναι Ρουφιάνος, οπότε δεν φορούσε κουκούλα και αναγκαστήκαμε να βάλουμε μάσκες. Έλα να σου πω, τελειώνω. Πρόσφατα σου είχα πάρει τηλέφωνο αναφορικά που είχε πει ο Θήμιος ότι μπορούμε να σου λέμε τις αμαρτίες μας. Και σου είχα πει το αμάρτημά μου ότι από τα 18 μου ψηφίζω κουκουέ. Αμάρτησε μαζί μου και έλα, έλα, έλα, έλα, έλα. Έλα να με σκοτώσεις, τι λέει, δεν ξέρω. Αμάρτησε μαζί μου και έλα. Έλα να με τρελάνεις. Κάποιες αμαρτίες είναι να μην τις κάνεις. Σήμερα για το καλύτερο περισσότερο έκανα άλλη μια μαλακία, μάλλον αμαρτία. Άκουσα όλη την εκπομπή του Μπογδάνου. Καλό να πάθεις. Θέλει ένα τίμημα για να ακούσει ελληνοφρένεια. Έτσι πάει. Έχεις. Κάθε τι έχει τα δύο διά του. Έτσι έτσι πως έκλεισε την εκπομπή. Έρχονται λέει και οι ανώκρανοι για να κάνουμε παράδοση παραλαβή με τους κομμουνιστάς. Πρόσεξε τώρα να δεις πόσο προπαγάνδα γκεμπελίστικη υπάρχει στα μίντια τα βρώμικα. Ποια βρώμικα, εμείς πρώτοι να ξέρεις. Ναι, ναι, άκουσα ένας αμετανόητος, είμαι παλιοκομμουνιστής, ο οποίος έχει πολλά όνειρα για τη ζωή. Το αμετανόητο το γράφεις ενδεχόμενο ή βάζεις και μια παύλα ανάμεσα στο αμέτ. Γι' αυτό έκανε και τρία παιδιά για να αποδείξει ότι είναι καλός οικογενειάρχης. Άσε τον πρόλογο τώρα, πες τη μαλακία. Λοιπόν, δεν θα σου πω μαλακία, θα σου πω κάτι συνταλλακτικό, διότι. Εγώ γιατί πιστεύω ότι θα μου πεις μαλακία, μην καταλήξουμε εκεί, για πες. Όχι, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό φοβάμαι. Πριν από πέντε μέρες στη συζήτηση στη Βουλή, βγαίνει ένας Γεραπετρίτης, δεν ξέρω αν το ξέρει η μάνα του, και λέει ότι για την απλή αναλογική φταίει για τη δημοκρατία της Βαϊμάρης, φταίει η απλή αναλογική. Διότι να θυμηθούμε ότι την απλή αναλογική για πρώτη φορά την εισάγει το Σύνταγμα της Βαϊμάρης το 1919 και εξ αυτού οδηγηθήκαμε από την απλή αναλογική της Βαϊμάρης, οδηγηθήκαμε στις εκλογές στη Γερμανία το 1933. Όπου με περιορισμένο ποσοστό και ακριβώς εξαιτίας της αδυναμίας να συγκεντρωθεί ένας ισχυρός κυβερνητικός πόλος, αναλαμβάνει την εντολή νομότυπα ο Χίτλερ για να οδηγήσει εκεί που θα οδηγήσει. Το είπε έτσι απλόχερα, το είπε. Γιατί είμαστε στο θέατρο της παππούδας. Βγαίνει λοιπόν ο Παφίλης, βγαίνει πρώτα ο ένας στην ουσία της αξιότητας, και βγαίνει ο Παφίλης και λέει. Ο Τζανακόπουλος. Και του λέει ο Παφίλης ο Θανάσης, ας είναι καλά αυτός και πως είναι και η φωνή της αλήθειας ο Αποστόλης με το Θήμιο. Και λέει το εξής ο Παφίλης, το ξέρει απλό. Λέει κύριε Γεραπετρίτη, δεν φταίει η απλή αναλογική, αλλά αν θυμάστε καλά και από την ιστορία που την ξέρετε πάρα πολύ καλά, ευγενέστατος ο σύντροφος ο Θανάσης, μαζευτήκαν οι τραπεζίτες και όλα τα κοινωνικά παράσιτα της Γερμανίας οι βιομηχανοί και έδωσαν την εξουσία στο Χίτλερ. Δεν την έδωσε η απλή αναλογική την εξουσία στο Χίτλερ. Παρ' όλα αυτά περίμενα την άλλη μέρα να δω και στις ειδήσεις κτλ. Παιδί μου, ο Γεραπετρίτης είναι δεξιός. Είναι αυτοί που λένε ότι έχουν πτυχία και δεν ξέρουν να μπουν. Αυτό. Περίμενε εσύ ότι ο δεξιός θα είναι μορφωμένος. Αυτή την απέτηση είχε. Έλα σε παρακαλώ. Δεξιά και μόρφωση δεν πάει μαζί. Η δεξιά πάει μαζί με χαρτιά. Πλαστά, δεν γαμπτε. Πλαστά, πτυχία, σιγά. Όχι με μόρφωση, δεν πάει με μόρφωση. Μην αγχώνεσαι. Ακούσε με να δει τη βρώμικη προπαγάνδα του. Και αντί λοιπόν να πούνε όλη την αλήθεια στις ειδήσεις ότι μίλησε και ο Γεροπετρίτης, μίλησε και ο Ζαγκόπουλος, αλλά μίλησε και ο Παφίλης, το μόνο που κάναν οι άθλοι, οι τεσσάθλοι και οι Ελληνοί, είπαν μόνο την δήλωση του Γεροπετρίτη. Την άποψη και τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος διαμέσου του Θανάση του Παφίλη. Αποκλείεται. Δεν την είπαν. Μη με σκά. Πιστεύει εσύ, α πούμε, ότι τα μέσα ενημέρωσης το μαγείρεψαν. Δεν παίζει αυτό που λες. Όχι, δεν μαγείρεψαν. Απλά είναι πούτινες, είναι ξεβράκωτοι μπροστά στην αλήθεια. Μπροστά στην αλήθεια του Κομμουνιστικού Κόμματος που παρόλες τις αδυναμίες ζει και παραμένει ζωντανό, ρε πούτι. Ζωντανό το ΚΚ. Άρα λοιπόν, ΚΚΕ, Καζατζίδης και Άγιος ο λαός. Στον Καζατζίδη πώς φτάσαμε. Α, σε παρακαλώ, Αποστόλη, ο Καζατζίδης είναι η ζωή μου, τέλος. Ναι, αλλά δεν κόλλαγε. Εμείς λοιπόν είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι. Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει όραμα, φίλες και φίλοι. Δεν υπάρχει σχέδιο. Υπάρχει μόνο αγάπη για την καρέκλα. Υπάρχει μόνο αγάπη για την καρέκλα. Για πάσαν όσων και δια πάσαν μαλακίαν. Κυκλοφορεί ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι από την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Αμπουντάμπι είναι. Εκεί βρέθηκε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Βαρθολομαίος, και είχαν μια συνάντηση, όπως είναι λογικό, αφού βρέθηκαν και σε ξένο τόπο, δύο Ελληνόπουλα, να συναντηθούν. Και είναι τώρα μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει πάει εκεί. Και είναι παραταγμένοι στη σειρά ο Οικουμενικός Πατριάρχης Και δίπλα του δύο Μητροπολίτες ιερείς με άμφια μαύρα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε το σχήμα βλέποντάς τους. Τον Πατριάρχη τον καταλαβαίνει κανείς. Και με το που τελειώνουν αυτοί οι τρεις, είναι ο Άδωνης στη σειρά και κάνα δύο ακόμη παρατρεχάμενοι υπουργοί, υφυπουργοί, γραμματείς. Δεν έχει σημασία. Ξεκινάει ο Κυριάκος. Ο Πρωθυπουργός χαιρετάει τον Οικουμενικό Πατριάρχη και σκύβει λίγο εκεί, κάπως φυλάει το χέρι, σκύβει το κεφάλι, εν πάση περιπτώσει. Χαιρετάει το δεύτερο Μητροπολίτη στη σειρά. Χαιρετάει τον τρίτο Μητροπολίτη ιερέα στη σειρά. Και μετά είναι ο Άδωνης. Χαιρετάει και τον Άδωνη και σκύβει και μπροστά στον Άδωνη. Το καταλαβαίνει η αστραπία. Είναι αυτά τα πολύ γρήγορα που κάνει ο Μητσοτάκης μέσα σε 0,1 δευτερόλεπτο και στρίβει αυτομάτως. Παίρνει μια μεταβολή. Το είχε κάνει και στην επίσκεψη στον Τραμπ. Όταν εξερχόμενος από την πίσω πόρτα μετά πήγε να χαιρετήσει αυτόν που του κράταγε την ομπρέλα ή πήγε να αγγίξει έναν φαντάρο εκεί που κράταγε την ομπρέλα και το κατάλαβε και σαν να τον χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα, αμέσως αλλάζει τη στάση του σώματός του. Επειδή το έχουν βάλει στα social media. Είναι πάρα πολύ ωραίο να το δει κανείς για να θαυμάσει τα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά του ανδρός. Ας μείνουμε σε αυτό. Τώρα, έχουν ξεκινήσει εγγραφές. Τρέχτε. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, σας υπενθυμίζω, οι εγγραφές συνεχίζονται. Μπορείτε να γραφτείτε στην πλατφόρμα iSeriza.gr. Δεν είναι παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Άντε, γεια σου. Η πλατφόρμα είναι έτοιμη, είναι προς τους Σιριζέους της Σπάρτης εδώ, να πάνε να γραφτούν. Ο Αλέξης Τσίπρας από τη Σπάρτη που βρέθηκε έθεσε κέρια ερωτήματα. Αναρωτιέμαι, πού είναι η περιβόητη ανάπτυξη του 4%? Ωραίο. Πού είναι η καταιγίδα των επενδύσεων? Ωραίο. Πού είναι οι περιβόητες μπουλντόζες? Ωραίο. Πού είναι οι θέσεις εργασίας? Πού είναι η γυάλα? Ωραίο. Πού είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού? Πού είναι η γυάλα? Ωραίο. Πού είναι οι περιβόητες ελαφρύνσεις για τους αδύναμους και τους μεσαίους? Πού είναι η γυάλα? Ωραίο. Πού είναι η γυάλα? Ερωτήματα πολύ κομβικά. Το πιο σημαντικό νομίζω από όλα αυτά είναι πού είναι η γυάλα. Από την παλιά διαφήμιση του ΟΠΑΠ. Και επειδή έχουμε αρκετό ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, να δώσουμε να θυμίσουμε μάλλον τι χάσαμε ακριβώς. Γιατί υπήρχαν πολλές εναλλακτικές και είχαν όραμα και πρόταση άνθρωποι για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει στην οικονομία. Τα ακούμε από τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Γιατί όμως είναι διαφορετικό το δικό μας αυτό το σχέδιο? Τι σημαίνει όταν λέμε ότι είναι ολιστικό? Κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Αυτό εννοούμε εμείς ένα ολιστικό σχέδιο. Κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο, κόκκινο. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο. Καραβάκια στο ταξίδι δεν με παίρνετε καλέ. Άντε καλέ. Δεν με παίρνετε καλέ. Πίσαμε το γαλαξίδι δεν με παίρνετε καλέ. Ένα και δύο μετρά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Έγια μόλα, έγια μέσα. Ποιος θα με φέρει κοντά σου, καρδούλα μου? Ποιος, αυτός. Ένα, μηδέν. Και στην αγκαλιά σου μέσα. Ένα, δύο, πέντε. Και δύο σου στέλνω μηνύματα. Ναι και το σταυρό μου κάνω. Όχι μέρα, μα τι να με κάνω το σταυρό. Δεν με πάρεις κοντά σου, καρδούλα μου. Να το ξέρεις να πεθάνω. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο. Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Καραβάκια στο ταξίδι δεν με παίρνετε καλέ. Καιρός να ξεχωρίσουν τα γρήμια από τις κότες. Ένα και δύο μετράω τα μνημόνια. Για μου λέει για θα με φέρει κοντά σου, καρδούλα μου. Ποιος, αυτός. 2-0. Και στην αγκαλιά σου μέσα. Ένα και δύο σου στέλνω μηνύματα. Ναι και το σταυρό μου κάνω. Α, σας το κόπιλε, παιδιά, κατ' σταυρό μου. Αν δεν με πάρεις κοντά σου, καρδούλα μου, να το ξέρεις θα πεθάνω. Αν πεθάνουμε οι συνέθρες αυτοί οι άνδρες, οι χείρες, πώς θα ζήσουν, κύριε Πούτσι? Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο. Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Καραμπάκια στο Αιγαίο, δεν με βλέπετε καλέ. Με τις υγείας σας. Δεν με βλέ, δεν με βλέπετε καλέ. Όπου μέρα νύχτα κλαίω, δεν με βλέπετε καλέ. Με τις υγείας σας. Ουράνιο τόξο γίναμε. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος με τα πολλά χρώματα του τσακαλώτου και όχι μόνο και τα καράβια που μπαίνουν και βγαίνουν. Φτάνουμε στο τέλος, φτάσαμε δηλαδή. Το τρίτο μέρος του λόγου μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Έχω διαφωνήσει πολλές φορές με το Θήμιο, με κάτι μαλακίες που έλεγε τότε για τη Μέρκελ. Αλλά σήμερα είναι καταπληκτικός. Πες του συγχαρητήρια. Με συγκίνησε όλα αυτά που έλεγε για αυτό το σύχαμα, για αυτό τον καρχίδι τον Άδωνη. Αλλά εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Δεν μου φταίει ο Άδωνης. Ο Άδωνης αυτός ήταν πάντα και το παιδί δεν κρύφτηκε ποτέ. Ξέρουμε τι σκατό ψυχοκάθαρμα είναι και αυτός και ο Βορύδης. Για μένα το μεγάλο μου μίσος είναι οι καρχίδιδες οι Σιριζέοι. Ήταν 5 χρόνια στην κυβέρνηση. Μπορούσαν να είχαν πάρει νόμους να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία, αυτοί μιλάγανε για συστάξια, αυτοί μιλάγανε για φυλακή στους τραπεζίτες. Τα έλεγε και ο Μαλάκας, ο Χοντρός, ο Καμένος, ο Χατζηνικολάου. Τα έλεγε και ο Παπάρας, ο Τσίπρας. Αυτή είναι το πρόβλημά μου, Αποστόλη. Μικροτούτων από το Ηράκλειο τη Κρήτη. Oh. Ήρθα το Σάββατο 1 Φλεβάρι. Με είδε, τον Ιν και ΑΗ. Και έχω να σου πω, φίλε, ότι έμεινα έκπληκτο. Καταρχά, σε κατάλαβα από το μικρό πουλί, αλλά πάμε παρακάτω. Το να σου πω συγχαρητήρια είναι λίγο, έτσι. Είσαι μοναδικό επί τρία. Τρομερή σκηνική παρουσία, απίστευτη εμφάνιση, καυστικό εκεί που έπρεπε, σοβαρό εκεί που έπρεπε να είσαι σοβαρό. Και ασφαλώ πρέπει να κάνουμε και μια ιδιαίτερη μνήμα για τα τσόλια μπαν. Ξανά τρει φορέ μπράβο, φίλε, δεν μιλάει. Σεμνά μιλώντα και λίγα λε. Νιώθω περήφανο, ειλικρινά σου μιλάω, που ήμουν ο πρώτος που βγάλαμε φωτογραφίες μετά το τέλος της παράστασης. Αυτό τι, γιατί πια ακριβώς η περηφάνεια σε κάνει να νιώσεις? Είμαι περήφανος, ρε φίλε. Σε περίμενα χρόνια, ρε γάμο. Δηλαδή, άμα ήσουν ο δεύτερος, δεν θα ήσουν περήφανος. Θα λέγεις εντάξει. Ήθελα πρώτος. Αυτή η πρωτιά του μπαρκα του Έλληνα. Ότι κατάφερες πρώτος να κάνεις κάτι που έχει το ίδιο νόημα να το κάνεις και δεύτερος. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και δεν σου κρύβω που είσαι. Όταν αγκαλιαστήκαμε και φιληθήκαμε. Καπτέ. Είδα από κοντά ότι είσαι και λίγο γλυκούλης, έτσι. Αγάπη μου. Ένιωσε ένα τσίπημα λίγο στην πλάτη τρυφερό, αλλά νόμιζα ότι ήταν λίγο πιο αδελφικό. Έχουμε ξαναμιλήσει στο hostel για την πρόσκληση στο ίντερνετ. Την Κυριακή αυτή, 9 του μήνα, κάνουμε μια εκδήλωση ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χωσέ Μαρτί για τα 61 χρόνια από την νίκη της Κουβανικής Επανάστασης. Και φέτος που είναι η κατάσταση όπως είναι, το συνδέουμε γενικά με τη Λατινική Αμερική. Ο τίτλος είναι «Κουβανική Επανάσταση, φάρος αξιοπρέπειας στη δική μας Αμερική και σε όλο τον πλανήτη». Είναι στο Κουκάκι, σε 6 ώρα την Κυριακή, στο χώρο της Ασκλάγια. Το Μάιο έχουμε πληστηριασμό πρώτης κατοικίας. Με το καλό. Δηλαδή πρώτα ο Θεός. Πρώτα ο Θεός. Να εφαρμοστεί ο νόμος, σωστά. Ναι. Με προεδρικό διάταγμα νομιμοποιείται το ΜΟΛ. Με προεδρικό διάταγμα νομιμοποιείται το ΜΟΛ. Να σου πω, εγώ που θέλω να κάνω μια τακτοποίηση κάτι αυθαίρετα που δεν τα έχω κάνει στο χωριό. Είναι. Αν το δηλώσω ΜΟΛ θα νομιμοποιηθεί. Εσύ είσαι φτωχοτέτοιος. Γιατί είμαι φτωχοτέτοιος, ναι. Αλλά επειδή είναι τώρα μια αποθήκη εκεί, άμα τη δηλώσω ΜΟΛ θα γίνει νόμιμη. Ή το προεδρικό διάταγμα της καινούργιας προέδρου που έβαλε ο Κυριάκος και ψηφίσανε όλοι μαζί. Προβλέπει μόνο για τουλάτσι. Γεια σου, ρε Αποστόλε, ο Γιάννης Θεσσαλονίκη. Δεν είπες το κυριότερο πια για τις ζημίες που λες. Ο Υπουργός Υπανάπτυξης τα λέει. Το είπανε σοσιαλιστική κυβέρνηση. Το είπε νεοφιλελεύθεροι. Εδώ γελάνε και τα παραλά καθήκια. Το είπανε αριστερές με πολλά εισαγωγικά. Μεγάλη ζημία να ζει ο Έλληνας, να πούμε τόσα χρόνια. Γενικώς είναι μεγάλη ζημία ο Έλληνας για όλους αυτούς. Ναι, μεγάλη ζημία ο εργάτης για όλους αυτούς. Υπάρχει θέμα. Και τι βρήκανε, να επιμηκύνουν το χρόνο συνταξιοδότησης για να μην προλαβαίνουν οι Έλληνες να παίρνουν σύνταξη. Να τους χαιρόμαστε. Κάθε λαός αξίζει αυτό που ψηφίζει. Καλοχώνευτη, γεια. Κάποτε όταν σε είχα ρωτήσει πώς νιώθεις στα παραπολιτικά, μου είχες πει τι εννοείς, έχεις συνεργαστεί, ότι εσείς έχετε συνεργαστεί με Μπάμπη Παπαδημητρίου και δεν συμμαζεύετε. Σήμερα πώς νιώθεις? Γύρι, συνεργάστηκα με κάποιον. Όχι, αλλά συστεγάζεσαι με κάποιον. Και με άλλους συστεγάζομαι, θέλω να σταράξω, που δεν τους κάνω παρέα έξω και δεν θα τους έκανα ποτέ. Οκ, okay, εντάξει, αλλά παιδί μου δεν συναντηθήκατε στο Best Yes, ξέρω εγώ. Συναντηθήκαμε και. Ξέρω εγώ. Έλα, παιδί μου. Έχουμε βρεθεί στους ίδιους διαδρόμους με το Λιάγκα, φαντάζομαι. Ha ha ha. Εντάξει, οκ. Okay. Νιώθεις καλά, λοιπόν. Ω, δεν νιώθω καλά, αλλά μου είναι αδιάφορο. Δεν έχει να κάνει. Τι εννοεί. Στη φύση υπάρχουν όλα. Δηλαδή, άμα βρέξει, παράδειγμα θα πούμε έτσι, και βγουν μετά τα σαλιγκάρια. Δεν θα τα δει. Θα τα δει. Θα προσέξει μην πατήσει κανένα και λερώσει το παπούτσι σου. Εντάξει. Ή για να μην το σκοτώσει, γιατί δεν είναι σωστό, ή να μην το σκοτώσει, αλλά υπάρχουν και αυτά. Τι να κάνουμε. Το βλέπει. Έβρεξε. Τι να κάνουμε. Καμιά φορά βρέχει και μαλακίες.